पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी दिल, ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी दिल, ये पागल दिल मेरा। कल शब मुझे बेशकल की आवाज ने चौंका दिया, कल शब मुझे बेशकल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी दिल, ये पागल दिल मेरा। ये दर्द की तन्हाइयां, ये दर्द की तन्हाइयां, ये दश्त का वीरान सफर, हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए, अपनी सुना आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी दिल, ये पागल दिल मेरा। अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी दिल, ये पागल दिल मेरा। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में मोहसिन मुझे रास आएगी, मोहसिन मुझे रास आएगी, शायद सदा आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, आवारगी, आवारगी, आवारगी।